їв цього пелотежа. Вводив всі ті дані, які тобі дали, коли ти зареєструвався на цьому сайті. Ой, зараз я тобі буду це все розказувати. Захожу я на ці серебро. Так, пробне ЗНО, вхід реєстрування. Увійти. Реєстраційні дані. Квитанцію в PDF. Тобі є великий код UA, розраховий рахунок. Вводиш спочатку цей, потім код ERDPO, теж це все вводиш. Тобі вдалося всі дані в Приват24. Приват24 ти бачиш, одержувач платежа. Ти вводиш в Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти. Призначення платежу вводиш свої циферки з тими зірочками. Наприклад, 92, 48, 3. Закриваєш зірочкою, пишеш Костецький Роман Борисович, оплата за пробне тестування, з якого ти там предмет, у мене математика рівня стандарт. Тут пише, увага, під час оформлення платежу інформації з поля призначення платежу квитанції необхідно перенести з квитанції без жодних змін, оплату потрібно здійснити до 23 січня. Все. Потім ти дивишся знизу. Знизу, вай, подожди, я зараз здохну. Я ще серіал хотів подивитися. Кстати, ти до математики готовся чи до чого не буде? Чи книжки купив. Так. Оплата протягом 4 днів, але не пізніше 23 січня. Прослідкуй, щоб ти добре вів малі. Да, вводь правильно цифри. А то кото під вас підуть тих 240 гривень на щастя. Це пару банок. І все, вроді, думаю, мене не звилася штука.